Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 stycznia, minęła godzina 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia apeluje do lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego. Jeśli chcecie przedłużyć umowę, jesteśmy dla Państwa otwarci. Dzisiaj NFZ także do godziny 24. Do tej pory kontraktów na ten rok nie podpisała 1/5 medyków. 1500 osób manifestowało w Kijowie, palili pochodnie i wznosili okrzyki ku czci Stepana Bandery. Na Mazowszu działa już nowoczesny system ostrzegania przed zagrożeniami, takimi jak powódź. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy nie podpisali jeszcze umów na ten rok z NFZ-em, mogą to zrobić dziś do północy. O wydłużeniu czasu pracy oddziałów funduszu zdecydował minister zdrowia. Dzisiaj NFZ będzie pracował także do godziny 24. Zrobimy wszystko, żeby wszyscy ci, którzy zadeklarują chęć porozumienia, złożenia umowy, NFZ dołoży wszelkich starań, aby zawrzeć stosowne porozumienie. Według danych Bartosza Arłukowicza większość medyków kontrakty już podpisała i otworzy jutro swoje gabinety. Chciałbym także przekazać najświeższe dane co do ilości lekarzy, którzy zostali objęci już umową na rok 2015. W tym momencie tych lekarzy objętych jest 80%. Lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oczywiście, objętych umowami na rok 2015. Pozostałych minister namawia do podpisania umów. Wszyscy ci lekarze, te przychodnie, które jutro mimo niepodpisanej umowy otworzą gabinety, zachowają prawo do ciągłości deklaracji pacjentów, czyli tak zwanej listy aktywnej. Zamknięcie gabinetów jutro spowoduje konieczność przy powrocie do uruchomienia przychodni zbierania deklaracji na nowo. Według liderów Porozumienia Zielonogórskiego nie ma zapisów prawnych mówiących o tym, że lekarze stracą w tej sytuacji listy aktywnych pacjentów i będą musieli je kompletować od nowa. 1500 osób manifestowało w Kijowie w rocznicę urodzin Stepana Bandery. To zwolennicy partii Swoboda oraz Prawego Sektora. Spotkali się przed pomnikiem Tarasa Szewczenki, a następnie przez centrum stolicy Ukrainy przeszli na Majdan Niezależności. Na Majdanie Niezależności powiewały czarno-czerwone flagi Prawego Sektora oraz niebieskie Swobody. Płonęły pochodnie, odśpiewano hymn Ukrainy, wznoszono okrzyki ku czci Stepana Bandery. Przemawiający podkreślali jego zasługi dla budzenia narodowych uczuć Ukraińców. Szef partii Swoboda, Oleh Tjachnybok, mówił, odwołując się do wskazań Bandery. Z Moskwą nie można domawiać. Z Moskwą nie można się dogadywać, z Moskwą nie ma o czym rozmawiać. Bez względu na to, jaka w Moskwie rządzi władza, to oni zawsze będą traktowali Ukrainę jako dodatek do Rosji, a z Ukraińców będą chcieli zrobić niewolników. Zrobite rabami i krypokami. Mówcy odwoływali się także do doświadczeń wojny w Donbasie i do udziału w oporze przeciw prorosyjskim separatystom, członków Prawego Sektora i Swobody. Dania Kamliuk, występująca w imieniu ochotniczych batalionów, mówiła: dzięki naszym dowódcom, dzięki walce naszych współbraci, powstrzymaliśmy moskiewską nawałę. My wstrzymali moskiewską nawałę. Stepan Bandera jest ikoną narodowego ruchu na Ukrainie, ale partie odwołujące się bezpośrednio do niego nie odniosły sukcesu w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. Mazowsze ma nowy system wczesnego ostrzegania. Od dziś w przypadku zagrożenia lub klęski żywiołowej informacje pojawią się automatycznie na ekranach telewizorów telewizji lokalnej. Jak tłumaczy Iwetta Biały, rzeczniczka wojewody mazowieckiego, mieszkańcy będą mogli korzystać także ze specjalnej aplikacji mobilnej. Mogą oni na swoje telefony komórkowe pobrać bezpłatną aplikację RSO w sklepach z aplikacjami. Wówczas będą otrzymywali takie informacje na swój telefon komórkowy. Od lipca system obejmie także powiadamianie SMS-owe. Informacje na swój telefon dostaną jednak tylko osoby, które zgłoszą swój numer do bazy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Koniec z marnowaniem ryb złowionych w Bałtyku. Tych, które nie spełniają norm, nie można wyrzucać do morza. Do portów rybacy muszą przywozić całe połowy. Taki obowiązek nakładają nowe przepisy wprowadzone przez Parlament Europejski. Chodzi o ograniczenie marnotrawienia dorszy złowionych w Bałtyku. Ale pan Zbigniew, rybak z Unieścia w Zachodniopomorskim, twierdzi, że w Polsce nie ma takiego problemu. Znaczy nie ma takich małych dorsików. Cały czas było, że wszystkie ryby przywożą do portu. No, część segreguje się, część idzie na odpady, nie. Przyjeżdża, co norki hoduje i balisów, co odbiera. Do tej pory dorsze uznawane za odrzuty były wyrzucane do morza i ginęły. Teraz część połowów będzie przeznaczana m.in. na produkcję mączki rybnej i na paszę. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Termometry w nocy pokażą od minus 8 na wschodzie do plus 3 na zachodzie Polski. Poza Pomorzem wszędzie deszcz, deszcz ze śniegiem lub marznąca mrzawka. Jutro opady deszczu będą się przemieszczać z północnego zachodu na południowy wschód. Na południowym wschodzie możliwe opady deszczu ze śniegiem, przejściowo marznące, powodujące gołoleć. Będzie od minus 2 w Przemyślu do plus 4 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwsza w 2015 roku Trójka pod Księżycem. Między dawnymi a nowymi laty. Z 1 na 2 stycznia. A w niej nade wszystko retransmisja spotkania w studiu Agnieszki Osieckiej z artystą fotografii, panem Ryszardem Horowicem i jego książką. Barbara Marcinik, zapraszam dzisiaj po północy. Mam nadzieję, że odespali państwo poprzednią noc. Autopromocja. 5 minut po 20. Top wszechczasów. No i grande finale przed nami. Jeszcze do poprzedniej godziny. Na miejscu 10 Nothing Else Matters Metallica, na 9 Imagine John Lennon i na 8 Epitaph King Crimson. Przy okazji tego ostatniego utworu Bartek chciałby bardzo gorąco zadedykować to dzieło swojemu tacie Januszowi, który mam nadzieję w tej chwili słucha Trójki. Ja pamiętam swoją pierwszą pielgrzymkę do Trójki w 1994 roku. Nie wiem, czy to przy okazji Topu Wszechczasów już kiedyś wspominałem. 1994 rok, wiosna. Pozwolono nam wejść z kolegą do pokoju numer 115. Siedział Marek Niedźwiecki przed notowaniem, kolejnym notowaniem listy przebojów. Był Piotr Kaczkowski, który zaprezentował nam wtedy premierowy utwór zespołu Pink Floyd Take It Back, a później nagrałem z nimi rozmowy. I a propos Epitaph, to taki fragment tego wywiadu wciąż mam w pamięci. Pan Piotr powiedział wtedy: proszę zapamiętać, że już nigdy w muzyce nie zdarzy się coś takiego jak Epitaph. Przed nami miejsce 7. Walk on part in the wall for a leave. Jeśli już nigdy w muzyce ma nie zdarzyć się Epitaph, to czy zdarzy się jeszcze Wish You Were Here? Pink Floyd na miejscu siódmym od 14 lat. To jest fantastyczny wynik w pierwszej dziesiątce topu wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia, układanego przez państwa. Miejsce szóste.

motto of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico. Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Pamiętacie takie stare zdjęcia, kiedy jeszcze nie było telewizorów, a stare drewniane radio zajmowało najważniejsze miejsce w domu? A przy tym radiu zebrana cała rodzina, skupiona na radiowym głośniku. Jeszcze tata z czujną ręką na pokrętle. Wszyscy skupieni, wsłuchani. Tak teraz właśnie nasza rodzina siedzi zebrana przy radiu. Siedzimy tu wszyscy. Emocje jak przy transmisji z pierwszego lądowania na Księżycu. Co będzie dalej, co będzie wyżej, a gdzie to było w zeszłym roku. I ustawiczne uciszanie dzieci, żeby słuchały, a nie gadały. Po prostu czuję się jak na tych zdjęciach sprzed lat. Napisał Michał. Bardzo dziękujemy za ten mail. Dziękujemy za wszystkie wspomnienia i emocje, bo to chyba wciąż w muzyce jest najważniejsze i za 100 lat, za 150, za 333 lata to wciąż będzie najważniejsze w muzyce. Bohemian Rhapsody, zespół Queen, miejsce pierwsze w 99 i w 2000 roku, to dwa razy nasz numer jeden, dziś na miejscu piątym. A na czwartym... See the blind man shooting at the feel here, oh, by a flying lead. You better close your eyes. Oh, bow your head. Wait for a ricochet. all see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world, but it's flying, taking toll. You'd better close your eyes. I'll bow your head. Wake up and emocje. Chcielibyśmy w imieniu wszystkich studentów szkoły filmowej podziękować za taką selekcję, bo nie otwierając oczu słucha się topu jak najwspanialszej produkcji, jak najwspanialej zmontowanego filmu wszechczasów i oczywiście wszystkie te przeplatające się myśli i obrazy to akompaniament do życia. Mateusz i Kaja, Szkoła Filmowa w Łodzi. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Child in Time, Deep Purple, na miejscu czwartym, z piątego do góry o jedno oczko w porównaniu z ubiegłym rokiem i ubiegłym notowaniem topu wszechczasów. Przed miejscem trzecim jestem Państwu winien wyjaśnienie w imieniu wszystkich osób, które przygotowywały 21 zestawienie tego topu i tej audycji. Chcieliśmy po prostu zagrać więcej muzyki dla Państwa i dlatego wersja pełna tego utworu, który jest na miejscu trzecim, pojawi się w najbliższej audycji Myśliwiecka 357 w sobotę między 16 a 18. Bardzo serdecznie już na to spotkanie zapraszam. No to 3. You're tearing me apart.

Jeszcze około 11 minut. To w sobotę między 16 a 18 w audycji Myśliwiecka 357. Pełna wersja. Again, archive. Na miejscu trzecim. W roku 1984 spotkaliśmy się w licealnej klasie w Żaganiu. Chłopaków, nas, było czterech. Reszta to dziewczyny i pokochaliśmy trójkę i listę. I tak nam zostało do dziś. Skończyliśmy w 2014 roku 45 lat. Dalej się spotykamy i słuchamy listy i trójki zawsze i wszędzie. Jacek, ksiądz misjonarz aktualnie na Białorusi i ja, Artur, policjant, zakochani w Dire Straits. Roman, nauczyciel w Merillion, a Grześ, też nauczyciel w Led Zeppelin. Trójka uczy i łączy. Gorące pozdrowienia od fanów z Żagania i wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. To zaraz, za chwilkę wszystko będzie jasne po raz 21. Miejsce drugie. And just a sprinkling for the make-queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. You don't know the piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering drugie 21 topu wszechczasów Stairway to Heaven Led Zeppelin. Od zawsze w pierwszej dziesiątce tego zestawienia. A ten ostatni utwór, znamy go na pamięć wzdłuż i wszerz, ale i tak wynik jest szokujący. Tylko raz wypadli poza top 2. To było w 2009 roku. W imieniu całej ekipy trójkowego topu wszechczasów bardzo Państwu dziękuję. Bobby X, Kuba Jarosz, Piotr Kordaszewski, Halina Bachowicz, Anna Gacek, Anna Regulska, Marek Niedźwiecki, Piotr Baron, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Dziękujemy Państwu za to, że od 21 lat wspólnie piszemy tę książkę, która chyba nie ma ostatniej strony. Na pierwszym Brothers in Arms, Dire Straits.